نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سامعین کرام بزرگوں اور بھائیوں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو سبقت کرو اور جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے عدت للمتقین جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اب متقی کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں اس کی آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویسے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میرے دل میں اللہ کا خوف ہے لیکن کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور کون اللہ سے جو ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ آگے جو کام بتلا رہے ہیں جو شخص یہ کام کرتا ہوگا اس کے بارے میں ہم یقیناً فیصلہ کریں گے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے اور جو کام آگے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں وہ شخص وہ کام نہیں کرتا ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو صرف اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا خوف میرے دل میں ہے لیکن حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ کا ڈر ہوتا اللہ کا خوف ہوتا تو اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرتا تو آگے متقیوں کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کچھ کام بتلائے جا رہے ہیں پہلا کام اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی خوشحالی میں جو لوگ فراخی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی اور پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں یہ پہلا کام بتلایا الذین ينفقون فی السراء والضراء جو لوگ خرچ کرتے ہیں فراخی اور خوشحالی میں اور تنگی اور پریشانی میں انسان پر دو ہی حالتیں آتی ہیں کبھی تو وہ خوش ہوتا ہے ہر قسم کی اللہ تعالی اس کے لیے فراوانی عطا فرماتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایک حالت تو ہوتی ہے اور کبھی انسان پریشانی میں ہوتا ہے تنگی میں ہوتا ہے مالی اعتبار سے بھی جو تنگ ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے بھی پریشان اور تنگ جو ہوتا ہے دو ہی حالتیں ہیں تو اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ کیا چیز خرچ کرتے ہیں اتنا تو کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ خوشی میں بھی اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں اور پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں لیکن کیا چیز خرچ کرتے وہ اللہ نے نہیں بتایا یہاں آپ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف مال خرچ کرنا مراد نہیں مال بھی مراد ہے کہ مال بھی جو خرچ کرتے ہیں لیکن اصل اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں اور پریشانی میں بھی اب اللہ کی نعمتیں بے شمار اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو آپ کو مال اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو فراخی عطا فرمائے اس وقت بھی اور جب تنگی اور پریشانی ہو اس وقت بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے لیکن اللہ نے مال کے علاوہ بڑی نعمتوں سے ہمیں جو نوازا ہے ان نعمتوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے ایک بندہ مال تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے لیکن دوسری چیزوں کو اللہ کے راستے میں جو خرچ نہیں کرتا ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں اللہ سے ڈرنے والا تو وہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ان آنکھوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے کان اللہ نے دیے ہیں اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے زبان دی ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے ہاتھ اور پیروں کو بھی اللہ کے راستے میں جن خرچہ کرنا ہے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے ہر چیز کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے ایک شخص مال تو اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو وہ متقی کہلاوے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا اللہ کا خوف ہوتا تو جس طریقے پر مال اللہ کے راستے میں جو خرچہ کرتا ہے اسی طریقے پر نماز کی بھی پابندی کرتا روزے کا بھی اہتمام جو کرتا اور دوسرے احکام کا بھی پورا پورا جو خیال جو ہے رکھتا تو اس لیے اچھے طریقے پر سن لو، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے جن خرچہ کرتے ہیں. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں کیا خرچہ کروں. ٹھیک ہے کہ تیرے پاس مال نہیں، لیکن اللہ نے تجھے زبان دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، آنکھیں دی ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، کانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، ہاتھوں اور پیروں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر. ایسا کوئی بندہ نہیں، ایسا کوئی انسان نہیں کہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نہ نوازا ہو. ٹھیک ہے کہ مال کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں دیا ہوتا ہے، لیکن دوسری نعمتیں تو وافر مقدار کے اندر اللہ نے عطا فرمائی، نہیں عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ پہلے دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ ہمارے راستے میں خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مقدار متعین کر دی ہے کہ ہمیں کتنی نعمت کو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے. ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. مثلا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو کتنا مال اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. زکوٰۃ واجب کر دی ہے کہ نہیں کر دی ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی جو واجب کر دی، اتنی مقدار تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی. اگر کوئی شخص یہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں وہ بخیل کہلاتا ہے، اور بخیل کے لیے قرآن کریم میں سخت سزا جو ہے بیان کی گئی ہے. اسی طریقے پر اللہ نے ہمیں یہ وجود دیا ہے، صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، آنکھ جو ہے دی، اس کو بھی اللہ کے راستے میں جن خرچ کرنا ہے، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مقدار جو متعین کر دی ہے. مال تو گٹیا نعمت ہے، اس لیے زکوٰۃ صرف سال میں ایک مرتبہ جن واجب. سال میں ایک مرتبہ اگر آپ زکوٰۃ جو نکالیں گے تو پورے مال کا حق جو ادا ہو جائے گا. لیکن یہ نعمتیں بڑی ہیں اور بہت اہم جو نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رات دن میں 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں فرض کی. یہ 5 نمازیں کیوں کا فرض کی ہیں؟ اس لیے فرض کی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم اللہ کے راستے میں جن خرچ کریں گے. اللہ نے ہمیں یہ جسم، یہ وجود اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم عیش و آرام کے اندر اس کو ضائع کر دیں، عیش پرستی کے اندر ہم اس کو برباد کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وجود اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں. ایک حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، پارٹس ہیں، اور ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ واجب. روزانہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ جو واجب. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں کون اتنا مالدار ہوگا جو روزانہ 360 صدقے کرے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو غلط بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. کیونکہ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اس زبان کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، تو اللہ کے راستے میں زبان خرچ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بھی جو صدقہ ہے. آپ اس وقت میری باتیں جو سن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر جو سن رہے ہیں، تو کانوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ قرآن کریم کو آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، تو آنکھوں کو اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف پاؤنڈ دینا یہی صدقہ ہے، بلکہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی جن صدقہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو اٹھ کر 2 رکعت چاشتکی پڑھتا ہے تو 360 صدقوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نماز کتنی اہم جو عبادت ہے، ہماری دلوں کے اندر اس کی اہمیت نہیں. حضور نے فرمایا کہ صبح کو اٹھ کر کے جو شخص چاشتکی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 360 صدقوں کی طرف سے یہ 2 رکعت جو کافی ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اپنے پورے وجود کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آنکھوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دل و دماغ کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، زبان کو بھی اور کان کو بھی، ہاتھ کو بھی، پیر کو بھی، سب اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا ہے. تو 360 صدقوں کی طرف سے یہ 2 رکعت کافی ہونی چاہیے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جماعت قلائم کی جو محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے برکت رکھی اور کتنا جو ثواب جو ہے رکھا ہے. کیونکہ جو شخص جماعت کے اندر جائے گا وہ اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرے گا، اور اپنی جان کو بھی قربان کرے گا، اپنے وقت کو بھی جو قربان کرے گا، اور پورا وجود اللہ کے راستے میں جو خرچ ہو رہا ہے صبح سے شام تک. ایک شخص 2 رکعت جو ہے نماز پڑھتا ہے، پانچ منٹ کے اندر دو رکعت جو ہے پڑھ لے گا، بلکہ دو منٹ کے اندر دو رکعت جو ہے نماز پڑھ لے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 صدقوں کی طرف سے یہ دو رکعت جو ہے کافی ہو جاتی ہیں. اور جو بندہ پورے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں جو ہے نکل گیا، وہ تو اپنا پورا وجود اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس لیے اس کا سونا بھی جو ہے عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے، اس کا باتیں کرنا بھی جو عبادت ہے. یہ سب اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ صرف مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے. آج ہم مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم متقی بن گئے، ہم اللہ والے بن گئے، ہم بڑے جو ہے انسان بن گئے. ٹھیک ہے، مال خرچ جو کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بڑی ترغیبیں دی ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے آپ کو دوسری نعمتیں بھی دی ہیں، ان نعمتوں کو بھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے. آج مسلمانوں کے اندر بہت بڑی جو پستی جو آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ شیطان کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے شیطان کے راستے میں خرچ کریں گے تو مطلب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہم نے جمع کر رکھے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہم پر رحم نازل فرمائے، تو کیسے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اتریں گی؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مغفرت کروا دے رمضان کے اندر اور جنت کا اپنے آپ کو جو وارث بنا دے، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں جو خرچہ کرنا ہے. نماز کی بھی پابندی کرنے ہیں، روزے بھی ہمیں رکھنے ہیں، زکات بھی جو ہمیں نکالنی ہے، اور دوسرے بھی نیک کام کرنے ہیں. یہ ہیں متقیوں کے کام. انشاءاللہ پھر بقیہ کام ہم کل جو ہے بتلائیں گے. اور میں اس سے پہلے یہ بھی بتلاؤں گا کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے اندر جو خرچ کر رہے ہیں، کن کن چیزوں کے اندر ہم اللہ کی نعمتوں کو خرچ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بات پھر سے ہوگی. اس لیے خوب سوچ لو کہ اللہ کی نعمت کو جتنا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے، اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی نزدیکی جو حاصل جو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب جو نصیب فرمائے، اپنا دیدار جو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.